Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Apa kabar semuanya pada sore hari ini? Sehat? Semoga yang sehat Allah luaskan nikmatnya. Semoga yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang irama dari berbagai syekh, ya. Sekarang ini kita salawat. Ini buat Syekh Rashid persiapan di Matan menuju tengah, dan harus dipersiapkan biar salawatnya mantap dan hasilnya juga bagus. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thank you. Mbak minum. Makanya jangan makan es. Oke? Itu adalah karena kesalahan sendiri meminum es. Tinggi kali itu baterai. Bagus turun tadi. Apa ini? Oh, Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya 'Alim, iftah lana babana bil Qur'an al 'azim, nassun min Allah wa fathun qalib wa bashir lil mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika wa sali wa afliq bihi lisani واشرح فيه صدري بحولك وقوتك، وإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، ترنا سودارا سودارا كان يسلم دينا. يا الله يا من أدى لسوريا، يا الله يا من أدى لفلسطين، يا الله يا الله بريلا إليك ولك والكوان كام، يا الله يا من أدى دلم ونارا يا من أدى دلم مستقر، يا الله جمال تندم كام، يا الله جمال سسد كام هاتين يا الله كبنارا، يا الله بريلا كبنان يا الله. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.